Tataypýpe ipoty hi'aju opupu oñehẽ mborayhu. Mitãmi kunu'ũ pynandi saraki pokovi ohavicha tata'y. Mitã'a kahatã ñanembopuka ñanembopochy. Mborayhu ha tata'ýre oñembohorái. Ro'y tiempo og̃uahẽ ogatu jápe. Yvytu oitypei mboriahu kokuemi ogatu kupe tapỹichavimi tupãperõmi. Yvytu oipepi ao kolimi oipiro pyjeka omyania tapicha tataypy gotyo. Ha tapicha ojeheka Poncho vaíre jepe'amíre, ka'ay aku porãre, jagua oja avei tanimburupápe oñemboapakua. Yvytu oikarãi oga kapi'i, tataypýpe hendýma mboriahu pytu. Tataypýpe oñehẽma ka'ay aku, amba'y ha malva arasa'a ha eukalito rogue, abuela omyangu'i omohyakuã. Omongu'e hu'u vai mba'asy. Tataypýpe opupu mandi'o so'opiru jukisy. Abuela ry'ái ymáma ikamba. Abuela pire okái hoviru ikusuguepa itanimbupa mbeguekatumi. Tataypýpe ñembyasy oja oñembyapu'a. Pytumba vove tapichamimi mba'e mboheka. Oguero hasẽ pe ohova'ekue. Ogatukupe rupi ñaimo'aguatáva. Ousejeýva jahechaga'úva. Jepiverõguáicha ojepe'emi. Amo kokuerere ipumombyry hasẽ asymíva. Ohekahekáva yvyturo'ýndie ohejava'ekue. Ha pe tataypýpe tapichamimi. Omboja ojuehe ojokuã omokã tataypyratápe tesay. Tataypy, juayhupy, mbo'epy. Tata'y, tataypy juayhusy. Tataypy ñe'epytu, ñe'eresa, ñe'eveve. Tataypy ñe'erata. Kuarahy, yvoty, mbyjaryru. Tata'y epáy eikove. Tojepota, tojeroky nderata. Tata'y epáy, emondýi emosarambi toñehundi tanimbu, toikove nderata. Tata'y epáy ha emombáy tanimburupápe tataypy. Cheru tujami ñe'epypuku ohesapeva'ekue. Tata'y epáy ha ejupi pe tatarendýndie ejera epuka eveve'i pepi vy'aratapýi. Toikove jey tataypy, toikove tata, toikove ñe'ẽ. Jepe'epuku tataypýpe, mbeguekatuete omombiava'ekue ro'y ha pytũ, mbeguekatuete chemombáyva'ekue. Jepe'epuku mombyry guive tesaraikegui pehendýva, jepe'e yma mandu arugua, epáy ha emondýi tesarái.